«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Телеканал «Белсат» сёлета зняў фільм пра Ларысу Еньюш. У стужцы, якая складаецца з дзвюх частак па 30 хвілін кожная і якую знялі да стагоддзя паэткі, выкарыстоўваюцца і сцэнізацыі, унікальныя кіна і аўдыёзапісы, а таксама рэдкія і малавядомыя фотаздымкі. Сваімі думкамі пра паэтку дзеляцца Уладзімір Арлоў, Аляксей Пяткевіч, Міхас Чарняўскі, Данута Бічэль і іншыя. Аляксей Красоўскі пагутарыў пра фільм з літаратаркай, мастацтвазнаўцам Антанінай Хатэнкай, якая ўдзельнічала ў працы над фільмам. Вельмі цяжка працаваць з людзьмі, якія мысляць, гавораць і пачуваюцца нават у краіне, тут у Беларусі, усё-ткі над беларускімі. Ну так ёсць, каманда вельмі захапілася лёсам Ларысы Еньюш, людзі тут жывуць, тут працуюць, але толькі чулі, і я радуюся, што яны пранікліся асобай Ларысы Еньюш. Але так ці інакш, разумення поўнага, маштабнага і тым больш тонкага, глыбокага няма. І гэта мяне мучыць. А Ларыса раскрылася яшчэ больш аб'ёмна, яшчэ больш цэльна, яшчэ больш светлым, мудрым, спакойным, упэўненым, адказным, гаспадарлівым чалавекам у сваім лёсе, на сваёй зямлі, у сваім жыцці. Як тыя людзі, якіх здымалі для фільма, успамінаюць Ларысу Еньюш? Мы знайшлі некалькі чалавек з вёскі, што прылягала да Жлобаўцаў, да сядзібы бацькоў Ларысы Еньюш, і пра сям'ю ейных бацькоў Міклашэвічаў, і пра Ларысу маладую людзі гаварылі з прыдыханнем. Ах, якія добрыя былі, якія добрыя. А пра Ларысу, якая, прыехаўшы з лагераў, іх усіх наведала, заходзіла ў двары, размаўляла, і да апошніх гадоў, пакуль магла прыходзіць, гасцявала, казалі, ну што ж такая недарэчнасць, нейкі верш напісала ў Чэхіі неправільна, і столькі пакут, але яна ўсіх нас памятала, і яна прыходзіла, і яна нам дапамагала. А людзі, якія яе не ведалі, да прыкладу, але жывуць у ейнай хаце, яны казалі, што вось у гэтых сценах усё, напэўна, было беларускім, бо ўсё, што пра яе расказваюць, дак яна ж толькі Беларусь любіла. І за што за ёй так сачылі, мы цяпер не ведаем. У Зэльве большыня людзей казалі, што нават не задумляліся, якая яна вялікая, пакуль яна не памерла, і да яе не сталі прыходзіць пілігрымна людзі, грамадой людзі. Толькі цяпер яны раскрываюць веліч Ларысы Еньюш, а тады яна была ў іхнаму спрыманні добрым, сумленным, светлым, працавітым чалавекам, які неведама за што пераследаваны ўладамі. Скажыце, для вас уласна Ларыса Еньюш адкрылася з нейкіх новых бакоў? Што новага пра яе даведаліся падчас здымачнага працэсу? Я даведалася пра яе як пра жанчыну, якая не саступіла ані разу ў сваіх чалавечых, жаночых і асабовых пазіцыях ні на якія спакусы. А гэта дорага вельмі каштуе. Чаму падкрэсліваю пра жанчыну? Бо ёсць стэрэатып, што жанчына мяккая, яна паддасца, яна ўратуе нешта больш дарагое, чым нейкая ідэя. У Ларысы гэта было настолькі злітна. Мая зямля, мая сям'я, мой род і нейкая аб'ёмістае разуменне вечнасці, у якой трэба застацца вось гэтай сукупнасцю зямля, сям'я, род і Беларусь, што пазайздросціш гэтаму і хочацца пераняць. І мною адолела жаданне, дай Боже мне яго здзейсніць, ці некаму яго здзейсніць. Ларыса вартая, каб пра яе расказвалі у вялікім, маштабным, яркім мастацкім фільме. Вельмі хочацца да гэтага прыйсці, бо Ларыса, па праўдзе, нам у некалькіх інтэрв'ю так і казалі, яна прыйшла сюды з вызначанай місіяй, і яна яе адчувала. І гэтая місія, калі фармуляваць у некалькіх словах, духоўнай маці. Не істотна, колькі ёй гадоў было. Яна была духоўнай маці гэтага народу. Яна несла вот гэтую сваю місію праз жыццё. І хацелася б сказаць пра гэта так, каб людзі пачулі і адчулі ейную апякунскую сілу, якая і цяпер ёсць над Беларусяй. Якія людзі прымалі ўдзел у здымках? найперш мы шукалі тых, хто яе памятае, хто з ёю меў чалавечыя людскія стасункі, сустракаўся, гаварыў і сябраваў. Гэта Валянціна Трыгубовіч, з якой яна ліставалася, з якой яны сустракаліся. І менавіта Валянціна дала нам голас Ларысы Генеш. Цэлы дзясятак вершаў, начытаных ёю самой Ларысай. Гэта ўнук Ларысы, каторага мы знайшлі на беластоцкай зямлі, які таксама спамінаў сваю бабулю, і ў яго ўжо сфармавана свая як бы адказнасць перад бабуляй, перад дзедам. Нарэчы, ён адзіны, хто акрэсліў яшчэ і значэнне дзеда Янкі Геніюша, які насамрэч выходзіць, і па фільме так выходзіць, ён сфармаваў Ларысу Геніюш як грамадзянку, патрыётку, паэтку і моцную асобу. А сам застаўся як бы ў цяньку. Гэта Міхась Чарняўскі, які за пазухай вывез некалі споведзь ад Ларысы Геніюш, яна яму даверыла вось важную справу. Гэта людзі, з якімі яна сябравала там у Зэльве, якія дапамагалі ёй папросту жыць там, вырошчаць кветкі, даглядаць гарод, па-гаспадарску. Практычна, як я цяпер магу прыкінуць, аніводнага чалавека, акрамя нашага асноўнага кансультанта і вядоўцы Міхася Скоблы, даследчыка жыцця і творчасці Ларысы, аніводнага больш не было і не будзе ў кадры, хто яе не ведаў. Ці складаецца ўжо нейкі вобраз цэльны, якім будзе прадстаўленая Ларыса Генеш у гэтым новым фільме? На жаль, дакументалістыка не зусім дае мажлівасць паказаць цэльна. Яна як бы дае нейкія фрагменты, аскепкі, а далей дадумляй. Але прынамсі Ларыса Генеш зноў-такі паўстане для тых, хто будзе глядзець, чалавекам, які меў абсалютна акрэсленыя пазіцыі, і гэтыя пазіцыі блізка не межавалі з палітычна-ідэалагічнымі нейкімі выплескамі. Яна ўсё грунтавала на любові. Гэта дзіўная якасць, якую мы пачынаем страчваць. У яе нідзе няма пабуджэння ненавісці. Усё, што яна робіць з любові і адданасці сваёй зямлі. Вось гэта, я думаю, наш фільм пра яе і скажа. З дымам сэрц наш шуміць белавежа, як дні нашых сёлаў, так нёман плыве. У роду палеткаў тнуць поясам межы, адвечныя сосны гудуць у барабе. Там нашыя песні, там наша багацце, там жытняе мора, магілы дзядоў і родныя хаты, і людзі як браці, і казкі, і слава мінулых часоў. Крывіч там стагоддзі загон свой старожы, а звычай, мова жывуць з года ў год. Там край, быццам казка старая, прыгожа, удалы і верны краіне народ. Краю мой родны, краю мой мілы, цудны, узорны, аднів залаты. Хто цябе ўкветіў пушыстай калінай, краскамі лесам засеяў густым. Пушы палеткі, лугі сенажаці, быстрыя рэкі, прасторы азёр. Нехта рассыпаў вялікім багаццем вечныя скарбы в цудоўны узор. Калі табе золатам сонца разлітым магутныя грудзі асыплі кругом, а неба атуліць туманам блакітам, быццам бы анёл празорым крылом. Дзе птушка ў неба высокім палётам маніць да сонца ў блакіты з сабой, взыходзіць мацнее сялянскага поту, зярнё вырастае ў калосе вясной. Краю мой родны, краю мой мілы, калыска дум ранніх вясёлкавых дзён. Краю дзядоўскіх курганных магілаў, ты сэрцу так мілы, як міла жыццё. И снится ты будешь все кликать чужины, манить свои селы до хаты старой. По худшим палеткам буйной конюшины, дявочаю песней с повитой тугой. Снится ты будешь все кликать шужины, манить свои селы до хаты старой. По худшим палеткам буйной конюшины, девочью песней с повитой тугой. По худшим палеткам буйной конюшины, девочаю песней с повитой тугой. Мой лен и сонис. Передача достагоддзя Ларысы Еньюш. Вы слухаете передачу «Мой лен и сон». Гісторык і музыка Ярош Малішэўскі скончыў гістфак БДУ, працаваў навуковым рэдактарам выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя», рэдактарам агенцтва «Рэфтур», зараз гід у турыстычнай сферы. Удзельнічаў у шматлікіх музычных праектах «Піці-паф», «План», «Гарадскія», «Александра і Константін», «Мадэра», «Хард-блюз» і іншыя. Бадай, менавіта Ярош Малішэўскі напісаў адну з найлепшых песень на словы Ларысы Геніюш для складанкі «Жыць для Беларусі». Песня называецца «Нехта ноччу». Досці шпаркай ядучы, ноч падкову месяца на шляху невядамы. Сярод зор згубіў, чи был коня стриманы, золотом подкованы, то дорогу темную еле полюбил. Альбом прысвячэння на вершы Ларысы Геніюш быў выдадзены БМА Груп у 2005 годзе. Я папрасіў Яраша згадаць пра гісторыю стварэння гэтай песні. Калі ўзгадваць той час, была абвешчана пляне вось гэтая складанка, прысвечаная Геніюш трыб'ют. І я памятаю, што я досыць так доўга гартаў вершы Геніюш, глядзеў тое, што нават не тое, што можа спадабаецца, то, што адпавядае майму настрою на той час, ды і на агул. І менавіта гэтая песня, такая тэкст таямнічы, нейкі недамоўлены, дзе шмат адценняў, дзе кожны можа сваё дамысліваць, вось яна мне прыпала да душы. І я памятаю, я зрабіў накід гэтай песні і вырашыў запісаць яе з Пітам Паўлавым, з якім мы здаўна супрацоўнічаем. Калі так ужо заглыбляцца, я памятаю, Піт паслухаў, сказаў: добра, ну, але яна была такая без прыпеў. Ён кажа: а ты возьмі, дапішы яшчэ прыпеў. Я взял, дапісаў прыпеў, і мы яе запісалі, як я памятаю, зараз на кухні у Піта. Гітары, леру скарысталі там, то бок і класічныя інструменты, і нашы фолькавыя, шархуны, вось гэтыя званы, што вешаліся на кані, і карацей сплавілася то, што хацелася на той момант. Неяк так все атрымалася жыва, жвава, з натхненнем, ну і выйшла тое, што выйшла. А мне нават песня чамусь нагадвае Led Zeppelin, вот такая мне некая ёсць, ці то магія такая, і сапраўды некая повесць з такой традыцыйнай музыкай. Ну, канкрэтна, што да Led Zeppelin, можа, мне не прыходзіла, але, ну, па-першае, сапраўды, вось гэтая таямнічасць, она ўжо была ў тэксце, і там, магчыма, натхняла. А па-другое, я ж на гэтым усім гатавалася. І Led Zeppelin, і Crimson, і Beatles, вся класіка, арт, все гэта прайшло праз мяне, все гэта я граў, слухаў, таму, безумоўна, побач з фолькам, якім я таксама займаюся, все гэта сплавляецца і штосьці безумоўна можна пачуць. Так што згодны з тым, што дае досвід і натхненне. А ці плануеш ты штось яшчэ напісаць? І ўвогуле, якія твае планы музычныя? Ну, потым же было яшчэ колькі складанак. Была складанка, я памятаю, на вершы Новіка Піюна, там была песня зробленая. Песня «Свабоды», нумар 3, па-моему, там была песня зробленая. А так, удзел у калектывах і «Підпаф», і «Плян», і некі былі супольныя працы з Александр Константин, Мадэра Хартблюз, яшчэ штосьці. Ну і матэрыяла, па вялікім рахунку, ўжо назапасілася шмат, трэба брацца і рабіць альбом, безумоўна. Ну вось, неяк трэба ўзяцца, бо па вялікім рахунку ўсё ёсць. А калі казаць пра «Геніюш», то я памятаю, калі рыхтавалася гэтая складанка, мы яшчэ хацелі зрабіць з колішняй вакалісткай Ліцвінаў Наталі Матыліцкай такую дуэтную песню. Ну, на жаль, яна так і не запісалася ў тым варыянце, але была зроблена, ось была складанка «Барды свабоды», там гэта песня прагучала. То бок, матэрыял ёсць, ну, неяк трэба гэта зрабіць. Я думаю, што засяду за працу, плянаў шмат, матэрыяла таксама багата. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Нехта ночу цёмнаю стежку паднябесную, гвозді залатістыя, зори щодро вбив, хтось ці шпарка ядучи, ноч под ковом місяця на шляху невідомим, сярод зор згубив, чи був коня стриманий, золотом подкований, хто дорогу темною ніде полюбив, ніде полюбив. З ясним місяцем золотою подковою серце паліш зорами, часом не згубив, чи був коня стриманий, золотом подкований, то дорогу темною небе полюбил, небе полюбил. І